Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 marca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do sędziów o utrzymanie zasady trójpodziału władzy. Dwie ofiary śmiertelne, lawiny w Pirenejach. W tym serwisie też o zakupach radomskiej fabryki broni. Zaczynamy od dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Wszystko wskazuje na to, że organ po raz ostatni pracował w obecnym składzie. Część członków będzie wymieniona w związku z prezydencką ustawą nowelizującą tryb działania Rady. Bezpośrednio po posiedzeniu rzecznik prasowy KRS sędzia Waldemar Żurek poinformował, że Rada wystosowała uchwałę, w której apeluje do sędziów o utrzymanie zasady trójpodziału władzy i odrębności sądów. Ponadto zlikwidowano uchwałą odznaczenie zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości, symbolicznie odcinając się od przyszłej Rady, dodał sędzia Żurek. Rada większością głosów uznała, że organ, który powstaje, budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Jest istotny problem z kontrolą konstytucyjności ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Są przerwane kadencje członków Rady, które są wprost określone w Konstytucji. Przerywa je zwykła ustawa. Naszym zdaniem także wybór sędziów tej sędziowskiej części Rady dokonywany przez polityków jest sprzeczny z ustawą zasadniczą. Podjętą przez Krajową Radę Sądownictwa uchwałę krytykuje szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członek KRS Stanisław Piotrowicz z PiS-u. To jest skandaliczna uchwała, która powiada tak. Krajowa Rada Sądownictwa w związku z końcem działalności Rady w składzie ukształtowanym zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Ja się pytam, czy zmienia się skład Rady w sposób niezgodny z Konstytucją? Przecież nikt Konstytucji nie zmienia. W miejsce obecnych w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziów wejdą inni sędziowie. I to jest w zgodzie z Konstytucją. Ustaleniem listy kandydatów na nowych członków KRS zajmie się w poniedziałek Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Kandydatów z listy 18 osób zgłoszonych do Sejmu wskazały kluby PiS i Kukiz15. W całej Polsce odbędą się jutro biegi, które mają upamiętniać żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Tropem wilczym bieg pamięci żołnierzy wyklętych wystartuje przed południem w ponad 330 miastach w kraju oraz w 8 metropoliach za granicą, m.in. w Londynie, Nowym Jorku, Wiedniu i Wilnie. Tegorocznej edycji biegu patronują żołnierze zamordowani przez aparat bezpieki w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Biegacze na koszulkach będą mieć podobizny m.in. Hieronima Dekutowskiego, Łukasza Cieplińskiego i Witolda Pileckiego. Teraz w tym serwisie zagranica. Dwie osoby zginęły z powodu zejścia lawiny w Pirenejach. To kolejne ofiary tej zimy. We francuskich górach wczoraj w Alpach zginęło czworo narciarzy. Marek Brzeziński. W wysokich Pirenejach masy śniegu porwały 5 osób wędrujących na nartach. Trójce z nich udało się samemu wydostać spod lawiny. Jedną ratownicy mogli odnaleźć pod śniegiem, gdyż była wyposażona w aparat ARWA, umożliwiający lokalizację człowieka przysypanego lawiną. Ale mimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej na miejscu narciarz zmarł. Drugą ofiarę, która nie miała tego sprzętu, odnalazł po kilku godzinach pies. Stan rannego był bardzo poważny. Został on bezzwłocznie przewieziony śmigłowcem do szpitala w Tuluzie, ale niestety w trakcie transportu zmarł. Wszyscy narciarze porwani przez lawinę pochodzili z Hiszpanii. Grupa wędrowała poza utartymi szlakami. Wczoraj w Alpach pod śniegiem zginęły 4 osoby porwane lawiną także w czasie wędrówki na nartach. W górach jest bardzo dużo śniegu. Obowiązuje 3, a w niektórych rejonach 4 na 5-stopniowej skali stan zagrożenia lawinowego. Obydwie grupy prowadzili doświadczeni przewodnicy górscy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Radomska fabryka broni kupiła 17 nowoczesnych urządzeń. W sumie będzie ich około 70. Koszt inwestycji to 90 milionów złotych. A więcej o nowym sprzęcie nasza radomska korespondentka Anna Orzeł. Na niektóre maszyny trzeba czekać nawet kilka miesięcy, bo wykonywane są z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki zakładu. Głównie to sterowane numerycznie centra frezerskie i tokarskie. Wśród nich, jak mówi prezes firmy Adam Suliga, jest jedno szczególne – kuźniarka. W tej chwili posiadamy jedną taką maszynę. Po remoncie jest w bardzo dobrym stanie, ale już swoje lata ma i dla bezpieczeństwa musimy nabyć drugą taką maszynę. Teraz w fabryce broni zatrudnionych jest około 500 osób. Docelowo ma ich być o 100 więcej. Tłumaczy Maciej Borecki z zarządu zakładu. I obecni, i przyszli pracownicy mogą liczyć na szkolenia. Prowadzimy teraz proces przechodzenia z technologii starszych na technologie nowoczesne i każdy z naszych pracowników ma możliwość przekwalifikowania się. Oczywiście jest to proces całkowicie finansowany przez fabrykę broni. Zgodnie z kontraktem do 2020 roku fabryka ma przekazać żołnierzom ponad 53 tysiące sztuk karabinków Grot. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki, a już za chwilę sport. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. Od złota mogło się dzisiaj w głowach zakręcić polskim kibicom. W Birmingham na halowych mistrzostwach świata w lekkiej atletyce złoty medal na 800 metrów zdobył Adam Kszczot. Był mistrzem Europy, teraz został mistrzem świata. Niosła głowa, niosły nogi, no i jest zwycięstwo z dedykacją. Nigdy nie jest łatwo, choćby z jednego powodu, że zawsze towarzyszy nam przyjaciel w głowie, który próbuje nasze plany pokrzyżować, ale dzięki profesorowi Blacharzowi wszystko w głowie gra. W nogach, jak widać, też nie zabrakło. Świetny bieg i właśnie ten medal chciałem zatytułować mojemu synkowi. Ignaś, to dla ciebie. Mówił na antenie telewizji Polski Kszczot. Po złoty medal mistrzostw świata w kolarstwie torowym sięgnął za to Szymon Sajnok. 21-letni zawodnik z Kartuz triumfował w Omnium Wieluboju na torze w Apeldoorn i odebrał tęczową koszulkę. Ciężko pracowałem na ten wynik. 3 miesiące mi nie było w domu. Cały czas trenowałem do tych mistrzostw świata i się opłaciło. Więc nic za darmo tutaj nie dostałem. Musiałem to wywalczyć naprawdę ciężkim treningiem. Trening czyni mistrza także ze skoczków narciarskich. Oni dzisiaj pokazali klasę w Lahti, gdzie zajęli drugie miejsce w rywalizacji drużynowej. Olimpijska czwórka Stoch, Hula, Kot i Kubacki przegrali jedynie z Niemcami, a wyprzedzili Norwegów. Postawę drużyny chwalił ekspert skoków Rafał Kot. Uważam, że oddali swoje bardzo dobre skoki. Zawodnicy nasi naprawdę skakali na dobrym, wysokim poziomie i wysoko oceniam to drugie miejsce. Udało nam się pokonać Norwegów. By wygrać konkurs drużynowy, trzeba oddać 8 bardzo dobrych skoków. Uważam, drugie miejsce jest bardzo dobre. Jutro w Lahti zawody indywidualne. Kończąc wątek zimowy, Austriak Marcel Hirscher wygrał slalom gigant Alpejskiego Pucharu Świata w Kranskiej Zgorze i zapewnił sobie małą kryształową kulę. Sukces dzisiaj także naszych pań judoczek. Karolina Pienkowska i Arleta Podolak zwyciężyły w Pucharze Świata w Warszawie. Zwycięstwo także piłkarzy ręcznych PG Wiwe Kielce z Mieszkowem Brześć w Lidze Mistrzów. 33-28 w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej i wciąż jest szansa na czwarte miejsce i lepsze rozstawienie przed kolejną rundą. W piłkarskiej ekstraklasie obraz nędzy i rozpaczy, a to za sprawą kibiców z Gliwic, którzy podczas meczu Piasta z Górnikiem przy stanie 1-0 dla Gliwiczan postanowili wtargnąć na boisko. Mecz został przerwany i po jakimś czasie zakończony. Policja nie była w stanie zabezpieczyć spotkania. W innych meczach bezbramkowe remisy, 0-0 Korony Kielce z Pogonią Szczecin i Śląska Wrocław z Sandecją Nowy Sącz. W ligach zagranicznych we Włoszech Juventus zbliżył się na punkt do lidera Napoli. Bianconeri pokonali 1-0 w Rzymie Lazio, a Napoli przegrało u siebie 2-4 z Romą. 65 minut Piotra Zielińskiego i co ważne, na ostatni kwadrans na boisku pojawił się Arkadiusz Milik. W Belgii, jak na zawołanie, znowu strzela Łukasz Teodorczyk. 5 goli w 2 meczach, dzisiaj 2 w wygranym 3-2 meczu Anderlechtu z SV Zulte Waregem. Jutro termometry pokażą maksymalnie w ciągu dnia od minus 6 stopni na północnym wschodzie do plus 2 na południowym zachodzie. Na północnym wschodzie i krańcach zachodnich możliwe słabe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W ubiegłym roku ukazał się ich 6. studyjny album, nietypowo zatytułowany Metal Ballads Volume 1. To dość odważna płyta i to będzie odważny koncert. Koma w Trójce. Transmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej najbliższą niedzielę, tuż po 19. Decyzja jest prosta. Czekam na lajki od Państwa. Piotr Stelmach. Autopromocja. Trzy kwadranse jazz mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Skoro mamy już z głowy bielską zadymkę jazzową, to znaczy, że sezon w pełni. No ale samej zadymce też kilka słów się wreszcie należy, zwłaszcza, że to nie była byle jaka zadymka. To była zadymka numer 20, a więc piękny jubileusz. Przy okazji ukazał się wspaniale zrobiony album wspominkowy z tych wszystkich 20 lat, pełen zresztą zdjęć, bardzo gorąco to polecam. Ale wracając do samej Zadymki. Pierwsza jej edycja odbyła się jeszcze chyba w Teatrze Bania Luka i była obsadzona wyłącznie polskimi zespołami. Dopiero potem zaczęło się to powoli rozprzestrzeniać. Początkowo na sąsiednie kraje, później już na cały świat, a organizatorzy drapali się w głowę, czy uda im się zrobić wreszcie taki festiwal, który będzie się liczył nie tylko lokalnie, ale w całym kraju. No i mamy rezultat tak, jak chcieliśmy. Tym razem skupię się przede wszystkim na konkursie. Zawsze ten konkurs najbardziej mnie fascynował, no bo spojrzyjcie, właściwie te wszystkie gwiazdy, które było, nie było, są atrakcją każdego festiwalu, to ja znam już doskonale, jak nie z koncertów, to z nagrań, natomiast o wielu poczynaniach na naszej polskiej scenie jazzowej nie mam pojęcia i to są zawsze, kto wie czy nie, największe dla mnie ciekawostki. A więc konkurs. Tym razem zgłoszono aż 22 zespoły i ten pierwszy etap polega na tym, że każdy z przesłuchujących jurorów musi wytypować 3. Oczywiście nie mamy pojęcia, kto gra, skąd gra, jak gra i nawet co gra. Są to zupełnie anonimowe płyty. Potem, jeśli przypadkiem opinie nie są jednoznaczne, następują między nami albo negocjacje, albo koniec końców drogą głosowania ustalamy, kto znajdzie się wśród 3 zaledwie finalistów. No i uważam, że każdy z tych finalistów to już jest ho-ho, to jest zespół, który zasłużył na uwagę, dlatego przedstawię Państwu dzisiaj wszystkich 3. Laureata oczywiście na końcu. A zatem Kuba Banaszek Quartet. Lider gra na fortepianie. Marcin Konieczkowicz, saksofon alt. Proszę na niego zwrócić uwagę. Dalej Tymon Trąbczyński, bas. I Piotr Budniak, perkusja. A jeśli uważnie się wsłuchacie, to rozpoznacie w tym nagraniu standard Cole Portera All of You. Thank you. To był pierwszy z finalistów konkursu bielskiej zadymki jazzowej, Kuba Banaszek Quartet. Lider gra na fortepianie, Marcin Konieczkowicz na saksofonie alcie, Tymon Trąbczyński bas i Piotr Budniak perkusja. I teraz szybciutko przechodzimy do kolejnego finalisty, pogadamy sobie o wszystkim potem, a jest to znów kwartet, chociaż w zupełnie innym składzie, prowadzony przez Jana Kantnera, który gra na saksofonie altowym, dalej Piotr Szlempo-Trąbka, Bartłomiej Chojnacki kontrabas i Dawid Opaciński perkusja. A zatem słuchamy. To był Jan Kantner, kwartet, lider grający na alcie, obok Piotr Szlempo, trąbka, Bartłomiej Chojnacki, bas i Dawid Opaliński, perkusja. Zanim przejdziemy do ostatniego zespołu, który koniec końców został laureatem, muszę Państwu wytłumaczyć, że obrady jury były wyjątkowo burzliwe i losy nagrody rozstrzygały się dosłownie o koński paznokieć. Na czym polegał cały dowcip? Nawet w tej chwili, słuchając tych zespołów, miałbym niezłego klina, kiedy trzeba by byłoby przyznać palmę pierwszeństwa, ale jazzmeni nie co dzień grają tak samo. Najwyraźniej Kantner miał słabszy dzień. To nie znaczy zły, ale w porównaniu do tego, co słyszeliśmy przed chwilą, na pewno słabszy, poza epokowym solem basowym Bartłomieja Chojnackiego. Natomiast ten kolejny zespół, a jest to Exploration Quartet Dominika Kisiela, miał dzień zupełnie niezwykły, a przy tym pianista zabił dosłownie wszystkich wspaniałym solowym wprowadzeniem fortepianowym do drugiego utworu o, nawiasem mówiąc, ciekawej nazwie Beznadzieja. To zresztą piękny utwór i właściwie chciałem go Państwu przedstawić, no ale z kolei właśnie na nadesłanych materiałach dźwiękowych, którymi dysponuję, ten utwór najlepiej nie wypada, więc mimo wszystko zdecyduję się na inny, można powiedzieć bardzo znaczący, bo ten temat nazywa się Exploration i od niego właściwie zespół wziął nazwę. A zatem grają w tej chwili dla Państwa zdobywcy głównego trofeum zadymki. Dominik Kisiel, fortepian, Michał Ciesielski, saksofon tenor, Piotr Szajrych, bas i Adam Golicki, perkusja. Thank you. Dominik Kisiel Exploration Quartet, główny triumfator konkursu bielskiej zadymki jazzowej. Lider grał na fortepianie, Michał Ciesielski, saksofon tenor, Piotr Szajrych, kontrabas i Adam Golicki, perkusja. Należy jeszcze dodać, że ponieważ trudno było uzgodnić ten ostateczny werdykt, ostatecznie Jan Kantner został uhonorowany wyróżnieniem i niebawem powinien pojawić się na jednym z trójkowych koncertów. Ale całość imprezy wieńczył jeszcze profesjonalny już koncert Maćka Obary, który, jak wiemy, jest na skrzydłach po nawiązaniu kontaktów z firmą ECM, dla której nagrał już pierwszą płytę i, jak sam powiada, pod tym wpływem bardzo zmienił swoją muzykę, a ja muszę dodać, że ta zmiana piekielnie mi się podoba. No i wreszcie dzień następny, czyli gala polskiego jazzu w Teatrze Polskim. Tym razem gospodarzem całego koncertu był Leszek Możder i muszę powiedzieć, że przygotował coś nieprawdopodobnego. Pomijam oczywiście liczbę wykonawców, przywiózł ze sobą cały trójmiejski desant, czyli muzyków znanych w tamtych okolicach i coraz bardziej znanych już w całej Polsce. Koncert miał swoistą narrację, rozpoczynał się właściwie od takiego solowego utworku, potem to wszystko narastało, aż do pełnego apogeum. No i co ja mam Państwu powiedzieć? Jeśli Leszek Możder wymyśli cokolwiek, a on wymyśla najdziwniejsze rzeczy, to jedno można powiedzieć na pewno z góry, że będzie to bardzo dobre. I takie właśnie było. W związku z powyższym chciałbym, żebyście posłuchali przez chwilę Leszka Możdera, oczywiście nie z Bielska. To będzie bodajże ostatnia jego płyta zatytułowana Holland Barok, gdzie Leszek na fortepianie gra z wielką orkiestrą smyczkową. To był Leszek Możdżer z Wielką Orkiestrą Smyczkową i fragment jego ostatniej płyty Holland Barok, którą bardzo gorąco Państwu polecam. A jeśli chodzi o zadymkę, muszę się przyznać, że na koncercie Leszka Możdżera kończył się mój pobyt. Niestety czas nie pozostawił mi żadnej innej możliwości, aby posłuchać jeszcze kolejnych gwiazd, które nawiasem mówiąc chyba w większości przedstawiałem już Państwu w poprzednich programach. A więc zadymko żegnaj, należy też powiedzieć żegnaj drugiemu festiwalowi, który odbywał się zupełnie równolegle, a mianowicie 18 już od nowa Jazz Festival w Toruniu. Tym razem impreza była wyjątkowo bogato obsadzona, więc mam nadzieję, że wszyscy tam się znakomicie bawili, a przynajmniej dobrze czuli, no ja w Odnowie zawsze czuję się dobrze. A za gwiazdę pierwszej wielkości chyba robił trębacz Terence Blanchard, więc jemu w tej chwili chciałbym oddać głos. No ale oczywiście nie będą to nagrania z Torunia, mało tego, nie będą to w ogóle żadne jego ostatnie nagrania, wręcz przeciwnie, chciałbym sięgnąć do imponujących początków jego kariery, kiedy pojawił się w zespole Jazz Messengers. To był rok 92 i nawiasem mówiąc Blanchard zmienił wtedy nie byle kogo, tylko Wyntona Marsalisa. A zatem jego kompozycja Oh, by the way z płyty pod tym samym tytułem, a grają Terence Blanchard, trąbka, Donald Harrison, saksofon alt, Bill Pierce, saksofon tenor, Jimmy O'Neill, fortepian, Charles Fambrough, bass, no i lider, perkusista Art Blakey. Jazz Messenger Anno Domini 92. Art Blakey perkusja, Charles Fambrough bass, Jimmy O'Neill fortepian, Bill Pierce saksofon tenor, Donald Harrison saksofon alt i Terence Blanchard trąbka. Ten sam, który ostatnio ozdabiał toruński festiwal. No i co mi jeszcze pozostało? Najbliższe wizyty. Za tydzień wybieram się na imprezę, którą gorąco Państwu polecam. To jest Trójmiejski Stary Maneż. Nowe, ambitne miejsce do grania, a impreza nosi tytuł 3 razy K, czyli 3 razy Wojciech Karolak. A dlaczego 3 razy? Wybierzcie się, to się przekonacie. Niedługo potem, 22, zagoszczę z kwartetem w Śremie, w tamtejszym ośrodku kultury, z którym jestem już mocno zaprzyjaźniony i zżyty. I to byłoby już wszystko. Dziś na koniec proponuję Państwu jednego z moich ulubieńców, którego dawno nie było. Jerry Bergonzi, saksofon tenor, obok niego Dan Wall, organy Hammonda i Adam Nussbaum, perkusja. Ten temat na pewno jest Państwu doskonale znany. Our Love is Here to Stay, oczywiście George Gershwin. A ja już mówię Wam dobranoc. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. Thank you.